album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 23, czwartek, 16 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mijają 2 lata od wyborów, po których władzę objęła koalicja 15 października. Za chwilę polityczne komentarze. Wyższy wzrost światowej gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy koryguje prognozy. 2 Polaków zagrało już w 3. etapie konkursu szopenowskiego. Jutro poznamy finalistów. Efekty przynoszą tylko działania, a nie kłamstwa i propaganda. Tak premier podsumował 2 lata, jakie minęły od wyborów parlamentarnych, po których władzę objęła koalicja 15 października. Podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego Donald Tusk mówił, że prawie 70% Polaków jest zadowolonych ze swojej sytuacji osobistej. Dodał, że praca rządu przynosi dobre owoce, nawet jak nie wszystko wychodzi tak, jak oczekiwali wyborcy. Lepszej recenzji dla mnie nie może być. Nawet jeśli ten ktoś nie lubi Tuska, czy nie lubi Koalicji Obywatelskiej, albo kocha inne partie, albo w ogóle nie chodzi na wybory, ale fakt, że blisko 70% Polaków myśli o swojej sytuacji osobistej jako dobrej sytuacji, to dla mnie jest naprawdę największa nagroda, jaka mogła mnie spotkać. Nawet jeśli to się nie przekłada bezpośrednio na sympatię do mnie czy do koalicji, którą mam zaszczyt prowadzić. W Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, Tomasz Trela z Lewicy odniósł się do sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej. 65% respondentów stwierdziło, że koalicja rządzi gorzej niż się spodziewali. Problemem nie jest premier, podkreślał poseł Lewicy. To jest lider, który trzyma i spaja tę koalicję. I nie jest problem w Donaldzie Tusku, że tutaj niektórzy mają wyższe oczekiwania. Uważam, że jednym z błędów współpracy koalicyjnej jest wyciąganie brudów na zewnątrz. Króluje w tym przede wszystkim jedno ugrupowanie. Tomasz Trela sprecyzował, że chodzi o partię Szymona Hołowni. Lider Polski 2050, mówiąc w Sejmie o 2 latach rządów, podkreślił, że trzeba się skupić na efektach, a nie potyczkach politycznych. Ja wiem, że niektórych dziś interesują przede wszystkim młócki personalne, że interesują ich przepychanki o te czy inne ministerstwa, wiceministerstwa czy stołki, ale prawda jest taka, że to nikogo poza nami nie interesuje. Że ludzi interesuje dzisiaj, jaki będzie poziom inflacji, a o czym już zostało wspomniane, mieliśmy 10%, mamy 2,9. Interesuje ich, jakie będą rachunki za prąd. A dzięki inwestycjom, o których mówiła Paulina Henik-Kloska, one będą realnie niższe, bo to wynika po prostu z fizyki. Prezydent skrytykował 2 lata rządów koalicji 15 października. Karol Nawrocki powiedział, że Polakom obiecano bardzo dużo. Mógłbym to przywołać co najmniej 100 konkretnych powodów, dla których obywatele tracą wiarę, że ich głos ma znaczenie. I dlaczego o tym mówię akurat na Radzie Dialogu Społecznego? Bo spotykają się dzisiaj, drodzy Państwo, przedstawiciele tych, którzy obiecywali i przedstawiciele tych, którym obiecywano. Jutro gościem Bez Uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że gospodarka amerykańska i światowa wzrosną w tym roku nieco bardziej niż wcześniej przewidywano. Mimo to ostrzega, że taryfy wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa nadal stanowią poważne ryzyko. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie się rozwijać w umiarkowanym tempie. Wzrost PKB w tym roku wyniesie 2%, nieco więcej niż przewidywano jeszcze w lipcu. Oznacza to, że wpływ taryf wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa okazał się dotąd mniejszy niż się obawiano. Globalna gospodarka w tym roku wzrośnie o 3,2%, nieco szybciej niż przewidywano w lipcowym raporcie. Fundusz zwraca jednak uwagę, że wciąż jest zbyt wcześnie, by uznać, że światowa gospodarka wyszła z okresu niepewności, zwłaszcza, że prezydent Trump grozi nadal nowymi taryfami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Spacer z różową wstążką po Białymstoku. To z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Akcja promowała zdrowy styl życia i przypominała, jak ważne są badania profilaktyczne. Na znak solidarności z kobietami każdy, kto spacerował, miał różowy akcent. Profilaktyka jest niesamowicie ważną sprawą w leczeniu chorób onkologicznych. Chcemy być zdrowe i chcemy, żeby wszystkie kobiety były zdrowe. Dlatego takie różowe przyszłyśmy, żeby o tym mówić głośno, żeby nas było widać. A ten różowy jest taki piękny, a my chcemy pokazać, że chcemy żyć, żyć pięknie, pomimo tego, że dotknęła nas ta choroba. Jest to bardzo ważne, żebyśmy dbały o siebie. Mamy po co żyć, dla kogo żyć. Badajmy się. Spacer z różową wstążką spod Białostockiego Centrum Onkologii przez plac Węgierki, Park Różany, Planty i zakończyliśmy go pod Pałacem Branickich, żeby jak największa ilość osób nas zobaczyła. Zawsze mówimy o profilaktyce, kładziemy nacisk na zdrowy styl życia, zarówno dietę, jak też aktywność fizyczną. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet w Polsce. Chorują głównie panie po 50, ale coraz częściej także młodsze kobiety. Wcześniej wykryty nowotwór daje wysokie szanse na wyleczenie. To już półfinał. W Filharmonii Narodowej trzeci etap międzynarodowego konkursu Chopinowskiego. Dziś zaprezentowało się dwóch Polaków, Piotr Pawlak i Jehuda Prokopowicz, który wyznał, że oprócz grania na fortepianie także komponuje. Jeżeli nie gram, to komponuję, a jeżeli nie komponuję, to śpię, a jeżeli nie śpię, to gram. I tak w kółko, i w kółko. I wcale mi to nie przeszkadza, jest to wielka radość z takiego pięknego muzycznego życia na razie. Staram się komponować na większe składy niż fortepian, bo na fortepian już trochę napisałem i teraz jest pora rozszerzyć horyzonty. To nie jest łatwe. Grałem niedawno trio moje tam na egzaminie. Ale to jest taka modern muzyka, bym powiedział, jest trochę dziwne połączenie z Chopinem, ale też pasuje, bo on pisał modern na swoje czasy i ja piszę modern na moje czasy. Piotr Pawlak łączy dwie pasje, jest też matematykiem i jak mówi, to mu pomaga. Zarówno przy nauce utworu, bo bardzo szybko znajduje różne schematy, co się gdzie powtarza, jaka jest forma. Dzięki temu można szybciej się nauczyć utworu, jak i później, kiedy pracuję nad interpretacją, to szybko dostrzegam różne zależności, że jeżeli te frazy zagram w ten sposób, to ta fraza powinna być zagrana w ten sposób. Jeżeli zagram ją w inny sposób, to musi być zagrane w inny sposób. I to kiedyś tak już powiedziałem, że tworzę w głowie taki graf takich powiązań interpretacyjnych i taką znajduję w nim taką najlepszą ścieżkę. Jutro zagra ostatni Polak Piotr Aleksewicz. W trzecim etapie rywalizuje 20 pianistów z 8 krajów. Kto przeszedł do finału, dowiemy się jutro późnym wieczorem. Politechnika Warszawska to pierwszy przystanek Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na trasie Polska sięga gwiazd. Do połowy grudnia drugi Polak w kosmosie odwiedzi 17 uczelni technicznych i medycznych. Opowie o swojej misji i będzie zachęcał młodych do pracy w kosmicznym sektorze. Szanowni Państwo, powitajmy oklaskami polskiego astronautę, doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Panie doktorze! Dzień dobry. Cieszę się, że jestem na Politechnice Warszawskiej. A to dlatego, że właśnie na Politechnice Warszawskiej powstał pierwszy polski satelita. PWSAT-1. Kosmiczny wystrój pasuje Politechnice. Tak, tak. To myślę tutaj na pewno bardzo dobrze wszystko współgra. Jestem tutaj po to, żeby mówić w waszą stronę, w stronę przede wszystkim studentów, młodych ludzi. To do was będzie należała przyszłość, to wy będziecie projektować przyszłe systemy. Pojutrze Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedzi studentów Politechniki Łódzkiej i Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Szczypiorniści z Płocka znów wygrywają w Lidze Mistrzów. Tym razem u siebie pokonali Paris Saint-Germain 35-32. Dyrektor sportowy płockiego klubu Adam Wiśniewski cieszył się z wygranej z tak renomowanym przeciwnikiem jak PSG. Już tak dobrze w Lidze Mistrzów nie wiedzie się szczypiornistom Industrii Kielce. Wicemistrzowie Polski przegrali z Nantes 27-35. Industria ma tylko 2 punkty i jest na 6. miejscu w tabeli. W koszykówce sporo pracy miały dziś polskie zespoły w europejskich pucharach. Start Lublin od zwycięstwa rozpoczął udział w Pucharze Europy FIBA. W pierwszej kolejce wicemistrzowie Polski pokonali Bosna Telekom Sarajewo 90-80, mówi kapitan Startu Filip Put. Myślę, że obie drużyny nastawiły się na bardzo fizyczną grę i ta fizyczna gra była na boisku. Na szczęście nam się układało lepiej. Mieliśmy kilka lepszych zagrań, lepiej wykorzystaliśmy swoje atuty na boisku. Przy obronie rywala wiedzieliśmy, jak ich atakować i też dlatego myślę, że finalny wynik pozytywny z naszej strony. Też od zwycięstwa udział w Pucharze Europy FIBA zainaugurował Trefl Sopot, który wygrał z Neftchi z Azerbejdżanu 92-63. Porażkę poniósł trzeci polski zespół Anwil Włocławek, który przegrał z Basketball Leven Brunswick 97-98. Jeśli chodzi o Eurocup, to Śląsk Wrocław zanotował drugą wygraną w fazie grupowej. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska pokonała Cluj na pokaz Rumunii 94-93. W Lidze Mistrzów drugą porażkę poniosła Legia Warszawa. Mistrzowie Polski przegrali na warszawskim Torwarze z greckim zespołem Prometeas Patras 64-68. Piłkarskie reprezentacje, m.in. Polska, walczą w eliminacjach o udział w Mistrzostwach Świata, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Walczyć będą również organizatorzy mundialu. O szczegółach Jan Pachlowski.

Trójka. Nigdy nie zginiesz, dokąd uciekasz, dokąd tak płyniesz. Oh!